انشاءاللہ بریک کے بعد میں آپ کو اس کے مین پوائنٹس لکھا دیتی ہوں. دل ہی نہیں چاہا بیچ میں روکنے کو, یقین کریں میری نظر. بہت اچھا سبق تھا ماشاء اللہ, روز میں قرآن کا سبق پڑھ کے بس امیز ہی ہو کر اٹھتی ہوں اور بہت ڈر لے کر اٹھتی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. یہ جو لائن تھی نا, زین اعمال, یعنی کہ سارے گروہ کو ان کے اعمال خوش نما خوبصورت کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس سے مجھے بہت ڈر لگا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں, کیا پتہ وہ غلط ہو. تو مجھے بڑی ٹینشن بھی وہ آیت پڑھ کے, بیکاز ہم کوشش تو کرتے ہیں, ہم بہت ضروری ہے اسی وجہ سے کہ قرآن اور سنت کا ساتھ بالکل ساتھ ساتھ ہو, ایوری ڈے ایوری آور ایوری مشکلات ایوری ضرورت کے لیے ساتھ ساتھ ہو. بیکاز ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا عمل جو بالکل غلط ہو اور ہمیں لگ رہا ہو کہ بالکل صحیح ہے. تو یہ بڑی آئیز اوپن کرنے والی آیت تھی کہ ہم سب کو اپنا چیک کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل کرتے رہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے حال سے بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور ہمیں اکثر بہت غلط غلط کام کرتے ہیں اس خیال سے کہ یہ اس میں بہت زیادہ ہمیں ثواب مل رہا ہے. تو وہ بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ چلے گناہ تو بہت دور کی بات ہے, لیکن بلا وجہ ہر چیز میں ثواب کی انٹینشن, وہ بلا وجہ ثواب بھی نہیں ہم کو ہر چیز میں ڈال دینا چاہیے. تو مجھے پوائنٹ بہت مجھے مجھے اویئرنیس پیدا کرا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ اویئرنیس پیدا ہی رہے, یہ نہ ہو کہ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ بس استقامت دے ہم سب کو اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی. آج کا لیسن الحمدللہ, روزانہ نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور طاقت آنی عمل ہم نہیں کر پاتے اتنا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اس پر عمل کرنے کی تلقین فرمایا آمین. اچھا, آج کی جو چیز مجھے بہت زیادہ جسے دل کو جو ٹچ کر رہی تھی وہ حجرہ کنسرشن سے آج محبت مجھے بے انتہا ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہم اپنے ٹیچر سے سن رہے, استاذہ سے جو تفسیر سن رہے ہیں, بے شک انہوں نے بہت ساری بکس سے حوالے لیے ہوں گے. 1400 سالوں میں جو بکس لکھی گئی قرآن کی تفسیر کے بارے میں, اس کا پورا نچوڑ ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور تو یعنی 1400 ایئرس کی ریسرچ ہمیں بتا رہے ہیں, اور اسی طرح دوسری تفسیر بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بکس نہیں تھی, کوئی تفسیر نہیں تھی, تورات اور انجیل تھے لیکن وہ بھی تبدیل ہو چکے تھے. تو ان کے زمانے میں جب صحابہ اور دوسرے لوگ کویشچنز کرتے تھے قرآن کے آیات کے بارے میں, جب وہ لیسن دیتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کے بارے میں سوالات کرتے تھے, تو اللہ کے حکم سے وہ اتنا پرفیکٹ جواب دیتے تھے کہ اس میں کہیں بھی ہمیں کوئی نقص نظر نہیں آتا, کوئی ڈھیلا پن, کوئی ایسی چیز کہ انہوں نے کہا ہو اور پھر وہ مانی نہیں گئی ہو. یعنی ہر چیز صحیح ہوتی تھی, پرفیکٹ نہیں کہنا چاہیے ہمیں, اللہ کے حکم سے ہر چیز وہ اتنے عقل مندی سے جواب دیتے تھے, اور وہ ایک امید تھے. اور اس کے باوجود یہ ہماری ٹیچر تھے, آج کل کے جو تفسیر جو بیان کرتے وہ بچپن سے اسکولوں میں گئے ہیں, اسلامک یونیورسٹیز میں گئے ہیں, پڑھے ہیں, اتنا انہوں نے لیسن لیا ہے اور آج وہ بتا رہے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امید تھے, اور وحی کے ذریعے ان کو قرآن ملا, اور انہوں نے اتنی اچھی طریقے سے ہمیں لیسن دیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس زمانے کے لوگ, ان کے سامنے یہ معجزہ موجود تھا, اس کے باوجود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. कुछ मैं भी शेयर करना चाह रही थी पारे के बारे में. तो अभी मैं बस देख रही थी पूरे पारे को गो थ्रू कर रही थी ऐसे ही. तो मैंने पहली आयत देखी ना इसकी. तो एक चीज पहली पहला लफ्ज हमारे पारे का कि पता नहीं इस पारे को खत्म करके आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पारा खत्म हुआ है, ओवर हुआ है. तो इंशाल्लाह नया पारा भी शुरू होगा इंशाल्लाह ताला. तो सोचने से ये पता चल रहा है ना कि हमने कितनी चीज़ें सीखी, इतनी मोहब्बत की बात, इतनी मोहब्बत की बात इस पारे को पढ़ के. तो अल्लाह सुब्हान तआला से बहुत बड़ा महसूस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. सिक्स पारा हमने पढ़ा था लाइबल्ला, तो उसमें नहीं पसंद करता अल्लाह. तो अपना एहतसाब ज़्यादा हो रहा था कि अपने आप को चेक करना कि क्या क्या अल्लाह सुब्हान तआला नहीं पसंद करते और मेरे में क्या चीज़ें हैं जो मुझे निकालनी है और अल्लाह सुब्हान तआला इन चीज़ों को नहीं पसंद करते और अल्लाह सुब्हान तआला को पसंद क्या क्या चीज़ें हैं उसकी कोशिश हो रही थी कि हम वो अपनाएं अपनी ज़िंदगी में. और इस पारे को तो पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस देख रही थी क्यों इतना दिल से दर्द महसूस हो रहा है ना ये पारे को पढ़ने से. तो पहली आयत पे एकदम से नज़र पड़ी और मैंने उसको फिर से तर्जुमा पढ़ा. तो वईजा समी, और जब सुनते हैं जो नाजिल हुआ तरफ पैगंबर के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, देखते हैं देखता है तो कि आंखें इनकी रवा हो जाती हैं. तो मेरे को इतना दिल तड़प रहा था कि रियली कितनी सही बात है पारे में पहली आयत में ही कि अब हमने सारी पारे की पूरी आयतें पढ़ ली हैं और कितना दुख महसूस हो रहा है कि अब हम क्या करें. उस्ताजा भी उस्ताजा से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस्ताजा हमें थोड़ा सा गाइड करें, हमें वक्त का बताएं कि हम किस तरह से मैनेज करें. और इतना तड़प रहा है उनके लिए दिल के जो लोग अभी इन चीज़ों को नहीं समझ सके हैं. शुक्र अल्लाह ताला के कि हमको इतनी चीज़ समझ आ गई, इतनी ये पारा हमने पढ़ लिया और इतना अच्छा से मतलब करीब होके अल्लाह सुब्हान तआला के करीब होके कुर्बत हासिल करके अल्लाह ताला हमें इस पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेखामत भी दे. तो अब हम कैसे कन्वे करें मैसेज ना. ऐसे दिल चाह रहा है कि बिठा के सारे घर वालों को पढ़ाए, हमारे अपने करीबों को मतलब जिनसे हम मोहब्बत करते हैं ना सभी को डिटेल में बताएं ये सारी चीज़ें. तो इसको हम किस तरह से मैनेज करें इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में. लाइफ मतलब देखने से ऐसे दिख रहा है कि बिल्कुल छोटी होती जा रही है. वक्त ना इतनी तेज़ी से गुजरता जा रहा है. एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, आज ये रुको गुजर गया है. अब हम कैसे मैनेज करके बताएं कि देखें कितनी चीज़ें हैं. ऐसे लग रहा था सूरह अलनाम पढ़ने से अल्लाह अकबर के अब तो दावा भी हमें मतलब दावे का इतना बेहतरीन अंदाज. और इस तरह से अगर हम जिनको मालूम नहीं है जो शिर्क करते हैं उनको बताएं तो वाकई में अकल भी उनका मान लेगी बात को कि कितनी सही बातें हैं अल्लाह सुब्हान तआला की वहदानियत की कि अल्लाह ताला वाहिद है. अकल भी मान ले. बस हमारा काम अब ये मतलब ज़्यादा फिक्र हो रही है कि अब उनको बताएं हम. बस अल्लाह ताला हमें ईमान वालों में लिख ले जैसे पहली आयत में है कि बस अल्लाह हम ईमान लाए तुझ पर, बस हमें ईमान वालों में लिख ले और इस्तेखामत दे कि हम इन सारी बातों पे जितनी भी हमने पढ़ी हैं उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए जज़ाकअल्लाह खैर. और हमें इंशाअल्लाह ताला कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके इन बातों को फैलाए और आम करे, मीन्स कॉमन पीपल के रीच में भी. जो लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है आना. एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाह रही थी कि यहाँ पर एक मेरी फ्रेंड है करीब में, तो रिसेंटली शी गॉट मैरिड और वो यहाँ पर आई हैं यूएस. इतनी कोशिशों के बाद इतना मतलब काफ़ी ट्राई कर रही हैं वो कि पैलटॉक डाउनलोड करे. उनका कंप्यूटर ख़राब हो गया, फिर उनका लैपटॉप भी ख़राब हो गया कि वो पैलटॉक कर नहीं पा रहे. तो इतनी तकलीफ़ हो रही थी तो अब हम वेज ढूंढ रहे हैं. ओके कॉन्फ्रेंस कॉल पे वो सुन सकती हैं लेकिन इतनी देर कॉन्फ्रेंस कॉल करने से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा है. तो इस तरह से थोड़ी सी चीज़ें हैं. तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेल्प करने की कोशिश करें. और एक रास्ता भी है इस तरह का कि एक जैसे मीडिया प्लेयर है. अब सभी सिस्टर्स जो भी नहीं आ सक रही हैं पैलटॉप पे थोड़ा सा कभी मुश्किल हो रही है थोड़े लोगों को, क्योंकि पैलटॉप डाउनलोड करने से एडवर्टाइजमेंट्स आ जा रहे हैं और फिर उससे ब्लॉक हो जा रहा है। तो आप नूरुल कुरान की वेबसाइट पे भी जाके वहाँ से पैलटॉप ब्लॉकर है वो भी डाउनलोड कर सकती हैं जिनके पास एक्सपी है, विंडोज एक्सपी है। और जो लोग नहीं इस तरह का आ पा रहे हैं तो उन लोगों को भी आप लोग कोशिश करें। मैं अभी एक लिंक पेस्ट करती हूँ यहाँ पर। अल्लाह ताला आसानी करे और उनको भी दीन से जोड़ दे जो अभी दीन से दूर है और छोटी सी छोटी छोटी मुश्किलों से डर जाते हैं ना कि ओके हम लीव इट, हम अभी इसको छोड़ देंगे। तो ये एक लिंक है, ये मीडिया प्लेयर का लिंक है जिस पर इंशाल्लाह ताला ऑल डे जब तक रूम ओपन रहेगा ये यहाँ पर पूरी नूरुल कुरान की क्लास जो भी रिप्लेस होते हैं एवरीथिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वेन एवर यू विल बी क्लिकिंग दिस लिंक, जब भी आप लिंक को क्लिक करेंगे तो हम आपके पास रियल वन प्लेयर में या मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर जो भी है आपके पास, उसके अंदर क्लास ऑनलाइन मतलब आना शुरू हो जाएगी, आपको वॉइस आना शुरू हो जाएगी। तो जो सिस्टर्स थोड़ा सा उनको मुश्किल हो रही है, जो सुन नहीं पा रही ना, उनको जरूर आप लोग कोशिश करें कि इतने अच्छे पैगाम से जोड़ दे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि जितना हो सके हम लोगों को बताएं भी और इस पैगाम से जोड़ दें। आमीन, जजाक अल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. जी, ये आपने लिखा कि क्लास में आपकी जो हालत होती है बाद में वैसी नहीं होती, तो देखिए कि ये नेचुरल है। हज़रत अबू हंजला का भी यही मसला था ना कि अल्लाह के नबी की महफ़िल में जो हालत दिल की होती है वो बाद में नहीं होती। तो इससे घबराइए नहीं, ना ये सोचें कि आप गलत हैं, मुनाफिक हैं, व्हाटएवर। बस कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम अल्लाह ताला के दीन की महफ़िलों से जुड़े रहेंगे उतना ही ये चीज़ ठीक रहेगा, और ग्रेजुअली ये चीज़ पे पूरा वक्त जो है वो इंसान के साथ रहती है। अगर आप चंद लम्हों के लिए फील कर पाते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, अल्लाह ताला आपके करीब है और आप उसको मतलब उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं, तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी सिम्टम्स हो सकती है। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी दैट यूट्यूब इज़ इफ़ यू गो अजाब कबर वॉच मूवी बेस आई सॉ इट अ मिनट बट कुडंट फर्दर व्यू इट गॉट रियली स्केयर्ड इज़ इट अलाउड टू वॉच दैट इन ऑर्डर टू करेक्ट अस। वल्लाह आलम कैसी है, किसी एक इंसान को स्पेसिफिक करके तो हम नहीं कर सकते, कुछ जनरल नसीहत की हो तो वो और बात है। अगर ये फील हो कि हमारा दिल बंद हो चुके हैं तो किस तो क्या उसको खोलने की कोई तक का तरीका है? जी, दिल खोलने ही का तो आप काम करते हैं, अल्लाह का कलाम, मौत की याद, यतीम पे के सर पे हाथ फेरे, और दिल बंद नहीं है। देखें, ये शैतान धोखे देता है। जो लोग 3-4 घंटे के लिए अल्लाह के दीन के लिए बिल्कुल अपने आप को डिवोट करके बैठ सकते हैं वो दिल बंद नहीं है। ये भी शैतान का एक ढकोसला होता है कि अमल तो कर नहीं रहे और पता नहीं अब ये हो रहा है। बल्कि आपके कमेंट्स में से कोई अभी ये भी कह रहा था कि हमें नहीं पता कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। और तो बाज़ दफ़ा हो सकता है कि शैतान आपको अपने कुरान पढ़ने के बारे में भी ये ख्याल डाल दे कि क्या पता हम गलती कर रहे हैं और हमें लग रहा है ठीक। तो इसको भी समझिएगा, क्योंकि शैतान बहुत चोर दरवाज़ों से हमारी नेकियाँ चुराता है। वो हमें बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब चीज़ों में मुब्तला कर देता है कि बाज़ दफ़ा हम नेकी का काम छोड़ देते हैं ये सोच के कि फ़ायदा नहीं हो रहा। मसलन जैसे कोई पढ़ा रहा है और वो ये सोच ले कि दूसरे तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा, कोई चेंज तो हो नहीं रहे, लोग सीरियस नहीं लेते, अब मैं भी छोड़ दूँ। नहीं, आपने छोड़ दिया पढ़ाना तो दूसरों को क्या होगा? जो जिसको 2-4 को फ़ायदा हो रहा था वो भी नहीं होगा ना। हर वक्त शैतान की कोशिशों को, उसकी विस्परिंग को फील करें آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں شیطان کی وسپر بھی ان کے پاس آتی ہے نا تو وہ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی بہکانے کے لیے آ رہا ہے. اور باقی آپ کا دل کا اطمینان, جو چیز آپ پڑھتے ہیں اگر آپ کے دل میں شبہ ڈلتا ہے تو وہ اور بات ہے, اور اگر آپ کے دل کو اطمینان ملتا ہے تو پھر شیطان کی جو وسپرز ہوتی ہیں اس کو بہت زیادہ انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے,